Baktım benen kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Vay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masaya, yıkar masaya. Söz anlamaz ormancı çekmiş kafaya. Aman ormancı, aman ormancı, yaktın ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Gevenesin ortasında değirmen döner, değirmen döner. Değirmenin suları dağından iner. Mustafa'ya atılan kurşun tevfi eder, tevfi eder. Tevfimin acıları yüreklerde ne? Aman ormancı, canım ormancı, yaktın ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı.